الرحمن الرحيم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب القرآن الكريم ده فهم او ده فوي ده فارا اصول او قواعد ذکر کېده چې دا هغه د وجه نه فهم د قران او پوهېدل په قران کریم باندې آسان شي. هغه مونږ په څو خبرو ته منقسم کړیو. اولا خبر وا چې قران کریم کم کتاب دی. تعارف د قران کریم دویما خبر وا قران کریم د چا سره خبرې کوي. نو قران کریم د څلورو ډلو سره خبرې کوي. بے پتعارف دا قرآن کریم کی تعریف دا قرآن کریم شو، موضوع ذکر شو، حکمت و نزول القرآن، او بے بیان دا عظمت دا قرآن کریم ہم ذکر شو، آداب و استماع القرآن او اسماء د قرآن کریم دام ذکر شو. بے قرآن کریم د چا سره خبرې کوي نو هغه څلور ډلې وي، مشرکین آل کتاب، منافقین او مومنان. در ایت سالور و دلو سر قرآن کریم خبر کولی. بیا مشرکین چی پیجنو داغی نمخ کی اشترت پیجندل ضروری دی. نو دشترت دری تعریفو نما وکڑو. یو د امام راغب اصفهانی، دویم د شاه ولی الله رحم الله تعالی، دریم د شاه عبد القادر رحم الله تعالی، به چې شرک څوک کوي هغه ته مشرک وایي. او مشرکین او څلور اقسام ذکر شو. مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ او بالجن. بید شرک دو اقسام ذکر شو، شرک اعتقادی او شرک فعلی. د شرک اعتقادی سالور اقسامو، یو شرک پی العلمو، دویم شرک پی الدعاو، دریم شرک پی التصرف، او شرک فی العبادت د شرک فی علی دری اقسامو یو تحلیل د ما حرم الله او دویم تحلیل د تحریم د ما حرم احل الله او دریم و نزور العباد دا آغا خبری وی چه قرآن کریم دا چار سر خبری کئی دریم خبر و قرآن کریم کم خبر کئی پا کم اندازی کئی نو داقی دا پارا اصول مهمه اتو سالور اصول او دری مومد سالور مومداتو سالور ثوابق او سالور لواحق سالور اصول اثبات د توحید اثبات د رسالت صداقت د کتاب او ایمان بالآخرات او څلور مومداتو یعنی لواحق جهاد انفاق تنظیم آداب د توحید تعریف شو اقسام ذکر شو مراتب ذکر شو اهمیت د توحید هم ذکر شو ورسره عنوانم عنواناتم ذکر شو په توحید کې او ثمرات التوحید بیا مساله ده رسالت او صداقت وا او ایمان بالآخرات د جهاد تعریف مو شو د جهاد اقسام او به جهاد به پڅ باندې کیږي جهاد به د چا سره کیږي ور سره د صفات المجاهدین او ذکر ضرورت الامیر وجوب اطاعت الرعایا علل للامیر او اخلاق الامیر امیر بدرایا امتحان اخلی با قرآن کریم تائیدات پدی بانی ما تاسترالا ولیو تن انفاق او تنظیم آداب پدی بانی مکمل باس ہوتو وز قرآن کریم سلورم خبره پا کم انداز بانی قرآن خبر اولانده کئی نو قرآن کریم چی او خبر اولانده کئی پاقی بانی سلور قسم دلائل پیش کئی یو دی دلیل عقلی دویم دی دلیل نقلی دریم دلیل وحی او سلورم حلف قسم اول دلیل عقلی دویم دلیل نقلی دریم دلیل وحی او سلورم حلف دا سلور قسمه دلائل قرآن کریم پیش کئی پا خفل دعوه بانی دلیل عقلی مطلب دادی چه تا تا مخالب بداوی چه راستا خبر از زنمانما ستا سر پدی بانی دلیل نشتنو تبا ویز زمان خبر اولی نمانی ما سره په دې باندې دلیل شته او هغه دلیل د عقل خلاف نه دی، ستا عقل به مانی. خیر لږ عقل وچلواله، سوچو که په دې خبره کې دې ته دلیل عقلی وایي. بے دلیل عقلی پدری قسمه دی، یو دلیل عقلی محضه دی، دویم دلیل عقلی اعترافی، او دریم دی دلیل عقلی الزامی. دا دری قسمه دلیل عقلی دی، دلیل عقلی محضه، دلیل عقلی اعترافی، او دلیل عقلی الزامی. دلیل عقلی محضا کو ذکر شو، چلگا عقل و چلو خیر دے پخفل بر ترا خبر معلوم ہے چستا عقل بے مومنی. او دلیل عقلی اعترافی آغا دیتا ہوئی چه ده خپل خصم نا ده مقابل نا تپوسو کا چه آیا ده خبر ادا چه ده نو آغا بے اومانی آو ادا چه ده آغا با پی اقرار کئی کلب سکوت کئی کلب اقرار کئی دیتا دلیل عقلی اعترافی و یقین منی اقرار پی کئی چه آو دا سیدا لکا سورت یونس آیت نمبر 31 یو دیر قل ما یرزقکم من السماء والارض ویا پیغمبر سوک روزی در کئی تاسو تا مینا سمای والا رسی دبارا او در سمچنا اما ایم لیکو سما والا رسار او سوک دی اختیار من دا طاقت دو گوگونو او دا طاقت دو سترگو وما یو خرجو الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سوالاتو دا چارونه څوک کوي پس یقولون الله پس خامخا وای بدای دا چارونه الله کوي دا دلیل عقلی اعترافی شو دارنګه سورت المؤمنون آیت نمبر 84 سالور آتیا آیت نمبر 84 قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون و د چا په اختیار کې راځمکا او هغه څوک چې په دې سمکا کې دی ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون دا رسو دا ټول دلایل اعترافی دي ورپسې پر آیاتونو کې تر 89 نمبر آیات پورې یعنی قسم ته اقرار کوي اخر مانی او دارنګه په دې باندې پویږي چې او دا دلیل دي بے دلیل عقلی کی با کلب دا برا عالم دلیلی اسمان تاو گورا عرش تاو گورا پوئے گئی کانا دا چرین و دابا دیتا دلیل عقلی علمی وی او کلب دا زمک دلائل پیس کئی غرونو تاو گورا زمک دیتا کانو ونو بوٹو سندونو تاو گورا سورت النحل کی بارازی بے انعام کی امراضی دیتا دلیل عقلی چکلی وی دخکت عالم کلبا دمیند دی پیرزاگانو دی باران تاو گورا وریضو تاو گورا د دین خلق سبق واخلا پدې کې عقل و چلاوه دیتا دلیل عقلی وستی وای دلیل عقلی وستی بل قسم دا دلیل عقلی درې قسمه شو دلیل عقلی محض دلیل عقلی اعترافی او الزامی بے با کل سفلی کل با وستی کل با علوی دویم قسم دلیلو دلیل نقلی چه مخالف اعتراض کئی چه دا کم مسئلہ چه تا بیانے پدی که تا یوازی ستا سر پکی سوک ملگیری نشتا نو تا دا غید پارا دلیل راولی چه ولی راسا نشتا پدی مسئلہ خود ما سر ملگیری شتی دی او دا اعتراض سورت صاد کے راجی آیت نمبر وم آیت نمبر سات ما سمعنا بهادا فی الملت الاخرہ نداوری دلی منگا دام سلر توحید فی الملت الاخرہ پدین بستانی کے پدی کے بعد بہت توجیحات زکم چھے انشاءاللہ دیزی اللہ رو رسے گما چھے ملت آخرہ نا یا ملت دی عیسیٰ علیہ السلام دی او کنا بل ملت دی مراد دی التبا بے توجیحاتو کو دعا ان هادا الا اختلاق نددا مسلام مگر دروغ دی دسانے دروغ جوڑ کھڑی دی دارنگی دا اترازو نا کئی چھو بدے مسئلہ کی تی واجی سورة الانبیاء سورة الانبیاء آیت نمبر پینزشتم آیت نمبر پچیس تابانی با اعتراض کئی چی بدی مسئلہ کی تی یوازی ملگری دی نشتا وما ارسلنا من قبل کم رسول الا نوحی الیہی انه لا اله الا انا فاعبدون دا دلیل نقلی دی صفات کی ایک او تین کی امراضی نو دا دلیل نقلی مختلف قسمونه دی کلبا نقل د مکانو عالمانو نه کوي چې په دې مسله کې واجب نه ما مکانو عالمانو دا مسله کړی دا آغای ام دا ویلی دی یعنی پا دی مسئلہ چی ما سر پخوانی عالمان ام مرگری دی لکا سورة البقرہ آیات نمبر دی 121 سورة البقرہ آیات نمبر دی 121 یو سر یوشتم چی دی مسئلہ کی یواد نیما نور خلق امرا سرب کشتی الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ آغا علماء چه ورکلی منگا آغای تا کتاب الَّذِينَ مُرَاد مخکنی حق پرست علماء دی آکستان چه ورکلی میری آغای تا کتاب یقلونهو حق تلاوته لولی دی کتاب لرا مناسب لستل او دلی وضاحت بخفل جاکو چه حق تلاوتی ہی چی چه دی اولائی کا یؤمنون بیهی دا کسانم ایمان راولی پدی کتاب ومن یکفر بیهی فاولائی کا هم الخاسرون سمطلب پدی مسئلہ کی ایواز دینیما ملگری راستر دی فخوانی علماء کلا کلا با دلیل نقلی براوری دا جناتونا چه دا مسئلہ کی واجرین پیریانم دا مسئلہ کلی دا امانا لیدا سورت الجن آیت نمبر دی سورت الجن آیت نمبر 1 چه جناتون دا مسئلہ منلی و اوکر اندا قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. اخر دا مسئلہ کړی دا او سورۃ الجن ټول دلیل نقلی دي. کلا کلا با دلیل نقلی ذکر کړي د وحوش او د طیورونه چې دا خبره خو انسانان او تیریان خو پرې دا علما هغه خو ایمانی او هدهد مولای شیر دی هدهد مولا چرګه شیخ صاحب د پنځپیر مدد دل له و ادا و اطال الله عمره هغه فرمایي وی مولا چرګه ته مولا چرګه کوئی وایي ملا چرګد ورته څه کوي چې چرګد چرګاره په شکل د چرګ باندې دي او ملا ورته څه کوي چې کارې د مولیانو نام دی کړې دي ملا د مولیانو کارې کړو خو غټ پټې تړلې غټ سملې پرخي په څور رواني کارې نه د نرتوب کړې دي کنه او چې د نرتوب کارو کې نو نرتوب باندې پاتې تبا مړ یو ستان ورته بیا دیږي بغیر تو بوکا مړ به یو بغیر تو بیا دیږي هنر تو بوکا کنه ملا چرګد پشان کې وکا دا ثابته پوستو د نارانو خلکو ملګرتیا وکړه داغه تذکرہ نن هم کیږي د کشانی ملا چرګد کم یو کمال کړو ها دلیل نقلی دا هود هود سورۃ النمل آیت نمبر 23 تر 24 پوری آیت نمبر 23 تر 24 پوری فاقی کی ملا چرگا کرا لیا گا وی اینی وجد تمراتن تم لکو هم و اوتیت من کل شیئیم و لہار شنازیم ما اینی وجد تمراتن ما اومندل یو زنانا تاملیکو هم چه باچائی کولا پا دی خالکو عجیبا قصه داو ملا چرگا فوئی داخل تینه نمانی خواه ای دوم را ساری دی دوم نمکی مازده دی او بیان داخل دیماغی نمانی چه خضر پچابانی مشتری وکی دا کور او دا کری او دا ملک مشتر دی آغا سوکی زنانه دی زینه نمانی زین وی ما چه کمه او زنانه ولی دا چه داغی پا خلقی باچائی کولا و او تیت من کل شیئن و لحار شنازیم دی آیاتونو که دلیل نقلی من الهدهد ملاچرگا کم دام سنه کری دا شیخ الحدیث امنو او بیم چه کم دیش پی جامع المعقول او جامع المنقول ام نو شیخ الادب ام نو شیخ النحو وسترف ام نو عام یو مرغی دا داغ زینم دا دا منی چه دا لانا ما سوا بل سوک معبود نشتا دارنگ اور پسی پا دقا سورات کی یو بل شیخ الادیس تی لی میگه آغن چه کمده سکی آغن دلیل نقلی دلیل نقلی دا میگانونا داقی نیرا نقل کئی چه میگه ده داقی زینم دانه منی گنی چه سلیمان علیه صلات و سلام دی پا غیبو بانی پویشتی او سلیمان علیه سلام دی آغل دی علم غیب ور کرشتی آغی هم دانه منی دا یو میگه ده او داغه زینم دانه منی دا سلیمان علیه صلات و سلام پوج روانو او میگه اعلان کئی یا ایوهن نملو ادخلو مساکنکم زی ارنون او زی خبرو کورونو تلاش شئی لا یختمنکم سلیمان و جنوده اصینا چې چې سلیمان علیہ السلام او داغل اخکر آغم چقل نکی وهم لا یشورون آغی با پویی گی نا پا ظلم بانیم نا بلکہ آغی تا با پتا نی کلا کلا با پا مسئلی دا اثبات دا پارا دلیل وحی ذکر کئی چی دا مسئلہ کی دی واضحنی ما پا دی بانی وحی شوی دا ماتا اللہ رب العزت پی وحی کری دا دیتا دلیل وحی وی بے دلیل وحی با قرآن کے سن پی جانی نو دلیل وحی با قرآن کریم کے چی پی جانی داقی علامات دا دی کل با امرتو سر ذکر کی گی امرتو کل با نوحیتو سر ذکر کی ما تا حکم شوی نوحیتو زمن اکرشوی ما او کل با دا ذکر کی گی پا تنزیل سر لکا سورة النمل آیات نمبر 91 کی چی ذکر کی گی با پا لپس دا نوحی تو بانی یا دا امیر تو بانی لکا سورة النمل کی لپس دا امیر تو انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها ذات امرت دي او به وي وامرت ان اكون من المسلمين ده دليل واحد سوره الانعام کی آل کا ذکر کیږي نوحيت ان اعبد الذي التناهي دليل وحيد قال بوي تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين دابا راولي دابا علامة دليل وحيد قال با حلب راولي قسم كده غير الله عبادت حرام دي فدي باني با حلف او دارنګ قسم به ذکر کړي حلف او قسم هم راوړي دا د پاره د تاکید د پاره لکه سورۃ الانبیاء آیت نمبر 57 و 52 وتالله لاکدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین قسم فالا لاکدن اسنامکم چال با جوڑ کم بوتان استاسو تا پس داغینا چوگر زیتا سشا کون کی قسم دے حلب دی دارنگی دے دا حلق فل اقسام دی دا قسم چه قسم کی گی دا پا سلور قسم بانی او دا غیق پل اقسام آغا جے پا جے بانی آغا راجی آغا چنگا کلبا مقصود دا حلب کون کی دا قسم کون کی آغا با خیری بدعائی با خیرے با کئی خیرے با کئی کلا کلا با مقصد دا قسم کون کی آغا با خپل رحمتی اللہ قسمو کی پا خپل ذان مقصد سر رحمت کلا با مقصد دا قسم کون کی دلیل پیش کونی گواہان با پیش کونی سرست و سورتونو کی برازی کلا کلا با مقصد دا حلب کون کی غطوالی و لیوالی دا واقعی چه دا واقع دیر لیا دا گورا دا دری قسم دلائل قرآن کریم پا خفل دعوی بانی پیش کئی سالور قسم بے کل کل قرآن کریم وضاحت د مسلې کوي نو دا په څلورو طریقو باندې کوي. اثبات نه، اثبات په دلیل باندې کوي، بلکې وضاحت د مسلې کې کوي دا په څلورو طریقو باندې کوي. کله به مثال ذکر کی لکه سورۃ البقرہ کې ذهب الله بمورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او کصیب من السماء فیه ظلمات. مثال دی دو زاحت دفارا مثال ذکر شو یا اور پچیز دقا سورۃ البقرہ کی ان اللہ لا یستحی ای یضرب مثلا ما بعوضتا. مثال دی یادا چنور امثلہ قرآن کریم زی پسی بانی ذکر کری او پخپل زی برتزوی اما علم الامثال دا دیر لی علم دی قرآن کریم کی امثال دیر ذکر دی. ابن قیم سے خپل کتاب مستقل کتاب لکھلے دی. دویم کل کلبا وضاحت دا مسئلے کئی پا عجد دا آلیحائی باتی لوبانی چستاسو کم آلیحہ دی آغا عاجز دی. کل کلبا وضاحت دا مسئلے با کئی دا مخالف دلیل با کمزورے کئی حجت وهم داحظه دلیل کمزور دی. کله کله با وضاحت د مسلې د پاره قصص او امثال به ذکر کړي، قصې او مثالونه واقعات براوړي لکه سورۃ ابراهیم آیات نمبر 53. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 53 واقعہ براوری قصص براوری آیت نمبر 25 الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. دا اوس دیتا امثله وی سورۃ عنکبوت آیت نمبر 43 دری چالویخ او سورۃ زمر آیت نمبر 27 ویشتم دا مسئلہ ذکر کری. ما تاسو ول قران کریم وضاحت د مسلې کوي نو په څلورو طرقو باندې په مثال سره فائدت د الہی باطلو کله دلیل کمزوري کولی د مخالفو او کله مثال او امثله واقعات او قصه سره وړي. بلا خبر داوا چه قرآن کریم چه کل مسئله بیان کی نو دا بیان دا مسئله دا پارا داخی نروستو اثر دا قرآن سا پاتی کی گی اثر دا قرآن سا روزی نو اثر دا قرآن کریم دا بیان شی چه کل کل خلق منون کی جوړ شي خبره اومایي او کله داسي چې څوک خبره نه مانی مخالفین جوړ شي نو منون کو ته الله رب العزت خوشخبریاں اوري زیری بشارتون او زیری اوري لکه سورۃ البقره سورۃ البقره آلتا چه کل مسئله او منلا نو اللہ رب العزت ورطا زیر یاو رئی وَبَشْتِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آیت نمبر پنزشتم در بقاری وَبَشْتِرِ الَّذِينَ آمَنُوا خوشخبری واورا ویاغا خالکو تا آمَنُوا چمانر ایدا مسلد اعبدو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عمل اکڑے دو سنت برابر ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار دا اوس خوش خبریانی دی دیتا بشارت ہوئی دا بشارت با او زیر او خوش خبری تاستو پتے پوسترو بانی باد لکلی کانا دا غچ غچ اشتیکری جوڑی کلی او پلگولی او دا وئی ہم اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دا وبشر الذین آمنوا دقا خوش آمدید دی تک دا کنا خوشخبری اتاو رئی بیدہ دا خوشخبری دا کل دا دنیای او کل دا آخیرتی چه کل دا دنیای دیتا بشارت دنوی وی او چه کل دا آخیرتی آغیتا بشارت اخروی وی کلا کلا مسئلہ سخت ای منلی مسئلہ بشارتون امی خو مسئلہ گران ای تکلیفون ادیری تصریح ورکی نبی علیہ السلام او مومنانو تا چه خیر دیکن لگا صبر کوا صبر دا صبر نکار واخلا ستا خبر سکنش رستو کولی سورة الانعام آیت نمبر 33 آیت نمبر 33 قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اور پچھے وے ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وَعُدُو حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا گرداؤس تسلی آنی دی تسلی باور کئی دائی تا او تسلی باور کئی ہر یو دعوت ورکون کی تا کل با قرآن کریم دا سکئی کل کل با تشجیع ورکئی پا مسئلہ مسئلہ کی ودک کمزوری راجی کمزوری راځي نو تا ته وای بہادر شاه مسله بیان کمړه تناس لا پکور باندې ناشتي او ته سستی کې مسله کې یاره دا وای چې مالو پلانې تکلیف راکې او پلانې نه مسله بیان کا اور پی ته مې اندیش دي غوغای راکې با اواز یې سګه څنګه کو نه ترېسته غداهرا مسئلہ بیانوا دسکو غفا دا دا ملنگ روکی نکمائی ملنگ تا یو دروازہ بند او شل ور تا کھوڑاو سیدی ور پسی غابی کھانا اگا خپل خیر نبندی مطلب دارے مسئلہ بیان کا مسئلہ بیان کا آگا بسی تشجیع کلا کلا با چو مسئلہ بیان شو مومنان اومنی موحدین مسئلہ اومنی نو بے بکر اللہ وی زد آغی ربط القلب وکم ختم القلب نو ربط القلب وکم دا آغی پا زرونو بانی زد پتی ولو گوما ودری کی دا مسئلی دا بیان دا پارا کلک ولاری بی آغت که دنیا یو طرف تا طول دنیای عوضی یوازی آغا څه د خوشیدو نه مړ وې کې دی لګیا به خپل کار وکړي خپل کار وکړي زما سره زما ور سره څه ما ده سورته کاف آیات نمبر 14 سورته کاف آیات نمبر 14 ورابطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا دوسر ربط القلب دي کلا برازی سو ربط القلب اللہ وی مولا پس زرونو بانے پتائی ولگوی زرونو میولا کلاس کرو کلا با دوما زمونو براوانی دوما زمونو براوانی دیو مزمون با او دری بل مزمون پمینس که با داسی او کلام راشتی چه نبی دمسی سر ربطی نبی دروستو سرائی دې څه ویل کېږي ادخال الهي زه په دې باور یم ان شاء الله چې دا ادخال الهي دی دا الله کلام دی په منځ کې رااله کله به تثبوت ور کوي مبلغ تا کلکتا نیک اعمالو کا کلکتا کله به امور مصلحي کله به تثبوت مبلغ تا ادخال الهي کې بدلشي بیا قرآن کریم کې کله کله مسئله د نفس کې ذکر کیږي هغه هم پیژني او د نفس په تفسیری بحث با ان شاء الله الکریم سورۃ البقره کې برایش کی تفسیری آلته به تفسیر کوو خو حضرت علی رضی الله عنه یو سړی ولیدو اغه واعظونه صحت کو علی رضی الله نور توئی اتارف الناس خول منسوخ آیت الناس خول منسوخ پی جنی اغه ولنا منبر نه رکوستو ولته واعظونه صحت به پس باندې کې نو ناس خول منسوخ به پی جنی داغه تفسیر د نس کې تعریف اداغه اقسام داغه وضاحت اغلب سورۃ البقره کې رسو ان شاء الله تعالی تفصیلا براشي کله کله به منګه د آیاتونو شان نزول به وایو د یو سورۃ شان نزول به وایو خو خبره دین کې دا کې نول غواړي عالمان د تفسیر وای چې ضرری په فهم د قران کې او په پوهه د قران کې ضرری شي هغه شان نزول دي ځکه دا آیت د فرعون باره کې دي نو دا د ابو جهل په باره کې وو دا د مکی د مشرکانو دا د مدینه د منافقانو باره کې دي ما او تاسو څه پاتې شي شانې نزول چې شروع کې خواږه کې خدای کا وښو ما او تاسو څه پاتې شي د دې د وجنا کلا کلا د مجبورۍ د وجنا د ضرورت په بنا باندې موږ شانې نزول وایو هم د آیات د فهم او د پوهې د پاره چې په دې آیات باندې موږ پوهې شو نور عام زاینو کې شان نزول ته هیڅ ضرورت نه چې دا آیات شان نزول ته لري کنه نو شان نزول دا یو واقع او په وخت کې راغلی و نو د قران کریم حکم تر قیامت پورې دی او قران ویل دا څه پکار دی سیندی ابراهیم الله فرمایي وي قران کریم خو نصوص ته بدلیږي نه خو تر او انداز خو بدلیږي کنه تر او انداز یې ټکیږي دا بدلیږي بدل کودا مسلم دادا قرآن بیان کا عام فهم بیان کا چه پدی بانی عوام هم پویشتی پدی بانی علماء هم پویشتی پدی بانی دانشور هم پویشتی ارسو پی پویشتی پدا سے انداز قرآن ہوا یا ترزولا بدل کا دا بیان ترزیرتویم بدل کا او قرآن کریم پدا سے انداز ولگوا چ دا یو معلومه چې او دا عمومي کتاب ته تر قیامت پورې قانون الهي ځان دي سیندی ابراهيم الله فرمایي زبر هغه توجيهات زیات پځه کوم ان شاء الله سندی سے فرمائی وی سما درست دی اندو کینی اندو خود پوی پنید بانی زب آقا پوی اکوم زب آقا آقا با پوی اکوم امداو جوا دا ترکو خلافتو او دا ترکو خلیفا آخری خلیفاو وی دا صورتو تین پا مقصد نا پویگم دا غیو خادمو اغل حضرت مالک اجازت راکے نصب اتا پویا کما یو عالم شکر اداغنا رالی دا سندی رحمه اللہ خوالا سندی رحمه اللہ تعالی تکینا سو ویل دا سورتو تین پا مقصد میں پویا کا چو تکینا سو پا دو لبزون جو تا مقصد ویلو لالے دا ترکو خلیفہ ارتوی ویل واقعی خبر ادا چه دا سره دا اللہ پا کتاب بانی پوئیگی دا سره دا اللہ پا کتاب پوئیگی مسئلہ دا شان نزول دا خبر نبوزی چه دا شان نزول دیو دائی دی شیخ سید دا پنشفیر مدازی لہو دا آغن موریدی لی دی دا چو تعریف خلاصه یا دولت قرآن کریم شیخ القرآن رحمه الله و لرالی ویل تعریف اتا که ویل خلاصه یا دوم اغویل تو لاش دا مال چه پوخ که او تو بطال خلاصه و لیکم لنگ اغی چه ترسو چه پخو شیخ القرآن ویل طول خلاصه پاشعارو که دی کریو دا مختصر خلاصه پاشعارو که دا آغا خلاصه ولا پاشتارو کی لی کریوا ویشتوی اللہ زمان اکابر پا قرآن پویا کری ادھا قرآن پویا خادکو شیخ رحمه اللہ دو ویسا فرمائل ویل اشاعت الاسلام دو پیندر شیخ رحمه اللہ مدرسه دا فا اٹک کی فاغی کی یو اصولی ملیائی روستیو شیخ رحمه الله د پیړی چرالی هغه خو د ار فن ها شاه سوار وی شیخ رحمه الله د پیړی رالی هغه ته ویل چې دا کتاب الله پښتل اقسام کې وجه راه سر څه ده هغه کله شو څو په دې حروب ویل چې هغه کله شو ویل هغه ته ویل چې سړی په ځان سره اصول فقه ملاوي د کتاب الله د شلو اقسامو کې وجه راه سر نه درځي ځان ته مفسر د قران وې اوس ګوره د کم سورته د خلاصې ته پوسیا کومه څه درته وې تر دې پوری چې تراو کې به قران وې نه کېدو چې پاو تیراوت به وشتو شیخ به پاتې دو یا با یو ملګری طالب العلم عالم به پاتې دو د هغه پاو خلاصه به ویلا به به دغه نه وروسته به تراوی شروع شي پویش کنه په پندای کې موږ تر زمدقو په پنځیر کې موږ اوسه پوری دا تاروسو سب په سب باندې په خلاصې د قران شروع وی دا یو جدید طرز دی په دې انداز باندې قران کریم دا د دې دور هغه یو امتیازي اشکان دی د قران کریم او دا د حضرت شیخ طرز الله دې قبر منور شي نو عارف مې دا کو شانی نزول چه دینو دان موجر پتا هم دا قرآن کریم که دادی ترگیز پوری ما اختصاری انداز بانی پلن انداز بانی اصول دا قرآن کریم آغا تاسو توڑان دیکلو دا رفار دا فهم او دا پوی دا قرآن کریم خو بیداد اچه قرآن کریم دنیا ته چې الله رب العزت را لګلې دي نو دا الله کلام دی الله د خپل معرفت او د خپل په جانګلنې د پاره را لګلې ځکه چې دا الله معرفت او دا الله په جانګلنې هغه په خیر ده د قران کریم نه نه کېدل او د علم الکلام علوم اختلاف به په دې خبره کې چې اول فرض په انسان باندې تشته دي نو یو ډل وای چې اول فرض په انسان باندې هغه د الله معرفت دی، د الله په جنګل نه ده. دویم ډل وای چې اول فرض او واجب په انسان باندې د الله د معرفت د پاره دلیل طلب کول دي، دا غیر پاره منډه تر روان دي، دلیل قائمول دي په غیر باندې. حالمان په دې کې محاکمه کوي، فیصله کوي چې خبره دومره د اختلاف نه ده. یو مقاصد دي او دویم وسائل دي. په مقاصدو کې اول فرض په انسان هغه د الله معرفت دي، او په وسائلو کې اول فرض په انسان باندې هغه دلیل طلب کول دي دپاره د معرفت د الله. خو دلته د معرفت دا مطلب نه دی چې بس پلانی بولی شي، دا ویلي دي چې الله شتي او صفات شتي، دې ته معرفت نه وایي. د الله معرفت دې ته ویلې کېږي چې ستا په زړه مطمئن شي، زړه دې په اوبه وڅکي چې واقع دا خبره داسې ده، کاندې دې حشاش بشاش شي وخاندي پوهېږي که نه چې مسله همدقه ده. د الله معرفت همدقه دی، یقین دې راشي دې ته د الله څه وایي معرفت پیجنګلنه. د دې د وجه نه سورت محمد صلی الله علیه وسلم کې الله رب نورلسم نمبر آیات دی، سورہ محمد آیات نمبر نورلسم چې دا معرفت مطلب څه وی فعلم یقینو کا پدې خبره باندې. فعلم دا په معنا د یقین باندې دی، ځان پویا کا یقینو کا انه لا اله الا الله. شان خبره دا ده چې نشتره بل حاجت روا مشکل کشا سوا د الله نه، حاجت روا مشکل کشا صرف یو الله دی. حدیث کې امرازی نبی علیہ السلام فرمایي چې من علم انه لا اله الا الله دخل الجنه. د چا چې یقین را دی، من علم، علم په معنا د پوهې نه، د یقین، د چا چې یقین را لې په دې خبره باندې چې لا اله الا الله نو دخل الجنه، جنت ته ځي. یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من کانا آخر کلمته لا اله الا الله مستيقنا بحقه دخل الجنه. دا کریمه آخر او ګرځي دا چې لا اله الا الله مستيقنا به او په دې باندې یقین مو دا جنت ته ځي، دا جنتی دی. مقصد زما داو چې قران کریم د الله د معرفت د فار راغلی دی، د الله د کې جنګلني توجه تاسو برابر ده. او د الله معرفت دا دی چې زړه دې په خوشاله شي، کاندې دې په وخاندي، دې ته د الله معرفت دی. خدا الله د معرفت او د الله د کې جنګلني نو الهي چې دی هغه څلور دی. پدې څلور طریقو سره الله په جنګل کېږي. اول نظامي خالقیت د الله په جنګل، نظامي خالقیت د الله په جنګل هغه د ځان نه شروع کې او کاغذ ته د خپل پټي او د ځمیداری نه شروع کې چته یو نطفه وی دا غ نطفه نه الله ستانه علاقه جوړ کړه، به مزغه جوړ کړه، به انسان جوړ کړي ستاسو پټی ته دی ورواچو داغه نه د نفسل جوړ کو دیتا نظام خالقیت د الله د ځان نه شروع کې د فصل نه د ځمیداری نه د دکان نه د خپل کاروبار نه د ارچانه چې شروع کې خو اول دا د نظام خالقیت د الله په جندل دی. دویمه طریقه د معرفت د الله هغه نظام تربیت د الله په جندل دی. نظام تربیت هغه دار یا نظام تربیت چې ځان ته وګوره وړو کې وړو کې چاچای دی وی چې پیدا شي نیلی لاسونه الله دار کړو وړو کې وړو کې پاپای دی وی الله د لختې لوی چې لوی خفړې د لختې جوړې کړې وړو کې وی الله دې له تربیتو کو دار چې لوی کړې ته دا نظامی تربیت دا اللہ. دریم پی جانبا نظام برکت دا اللہ. برکت پا مانا دا نمو دا دیروالی پی چی پیدا کری او لویشوی نظام لبری سکار کتلی یا با کارو بار کے یا با خد بیمار دا داکتر لے بوزن پا خفل بیماری ما معشوم بیمار دی دکان لزم پلانه کار کوم دا زیادت دلی پی پچی نو نظام برکت دا اللہ پی جندل دی. او سلورم نظام مالکیت دا اللہ پی جندل چه مالک صرف یو اللہ دی دا بہو پی جنی نو دا اللہ دا معرفت لوی الاری چوی ناغسو بی سلور نظام خالقیت دا اللہ پی جندل نظام تربیت او نظام برکت نظام مالکیت دا اللہ پی جندل دا سلور لاری بی چکل دا سلور طریقے تاو پی جندی نو پا دیکھیں انسان اللہ پی جندل ایشی او قرآن کریم زمن اکابر آغب پا دی انداز بانی سلور ایسی کئی سو ایسی کئی سلور ایسی کئی اول ایسا دا سورة البقرین دا سورة الفاتحین تر سورة الانعام پوری پا دی که نظام خالقیت دا اللہ ذکر کی گی چی پیدا کر اللہ زان تاو گورا سا چی کمده کاروبارونو تاو گورا د دنیا منافع او تدیو ګورا دا ټول د الله کړی دي. دا نظام خالقیت د الله چې خالق لكل شیء هو الله. د سورۃ الانعام نه تر سورۃ الکاف پورې پدې کې مسله ذکر کوي نظام تربیت د الله چې تربیت هم د الله کوي. الله رب العزت ته په تربیت کې بل شاته نه سپارلی المربی نے کل شئن ہوا اللہ او دا سورة الکافنا تر سورة السبا پوری مسئلہ ذکر کئی نظام برکت دا اللہ چو مبارک نے کل شئن ہوا اللہ او دا سورة السبا او سورة الفاتر کی نظام مالکیت ذکر کئی و مالکیت دو قسمو یو مالکیت دا دنیا دی او دو مالکیت دا آخرت دی. نو سورة السبا کی مالکیت دا دنیا او سورة الفاتر نتر آخرا مالکیت دا آخرت ذکر کئی او دا تولی اسی مصدر کئی پا اول کی ذکر کئی سوک الحمدللہ دا اریوی چی پا اول کی ذکر کی گئی الحمدللہ. نو پا دیر طریقہ بانی چکل قرآن ہوئے چی دا اللہ رب العزت نظام خالقیت نظام تربیت نظام برکت نظام مالکیت دا او پی جن او په دې انداز قران ولګي نو امین امین دا عالم نه عالم او د جاهل نه جاهل په قران خوږي او په دې انداز باندې قران کریم کې دا ټولې مسری سورۃ الفاتحه ته راجم شي الحمدلله پدې کې نظام خالقیت د الله دی الرحمن الرحیم رب العالمین دا نظام تربیت د الله دی اماری کې دا الرحمن الرحیم دا نظام برکت د الله دی اماری کې یوم الدین دا نظام مالکیت د الله دی کړه دنیا مالکیت او کړه آخرت مالکیت سورۃ الفاتحه کې دا ټول هغه د قشان دی راځم دی نو چې کله دې په دې یقین رالی اعلان وکړنا ایا کنا عبدو و ایا کنا استعين بیر دې اعلان وکړه بل خبر ادا په جندل غواړي چ قران کریم کې یو دی آیاتونه او دویم دی سوراتونه دریم دی رکوعات دا یو اهم خبره ده د قران کریم په پخ کې منګل پکار راځي آیات قران کریم کې آیت پا مانا دا علامی باندی رازی بی علامات او آیات قرآنی دا پا دری قسم دی آیات پا دری قسم دی یو دی آیات افاقی دین دی آیات انفوسی او درین دی آیات قرآنی یو دی آیات افاقی قرآن کریم چه اللہ فرمائی سنوریهم آیاتنا فی الافاقی دا آیات افاقی دی دین دی آیات انفسی وفی انفسکم افلا تبصیرون دا آیات کم آیاتو آیات انفسی پر خپل ځان کې لگو گونا کنا پدې عالم کې لسکو چوکا آیات افاقی آیات انفسی په خپل ځان کې لسکو چوکا او دریم دی آیات قرآنی اذا تتلى علیهم آیاتنا تعرفوا فی وجوه الذین کفروا المنکر آیاتو نکم آیاتو نو آیات قرآنی دا درې قسم آیاتو ندی خو خبر ادا ده چې د آیاتونو مقررولو کې دا ټول چې دا توقیتی دي توقیتی معنی موقوف دي په شریعت باندې په دې کې عقل لا هیڅ دخل نشته د قران کریم چې څومره آیاتونه دي دا ټول توقیتی دي موقوف دي په شریعت باندې ښا چې شریعت کې څومره آیاتونه وو بس دقه به دا کینه اخوا دی خو نشته دویمو صورت صورت راجی پمانا درفات او دوچتواری پمانا درفات او دوچتواری بانی راجی لکه امام بیزاوی پا تفسیر بیزاوی کی آگئی او شیر روڑه دی چاگا پمانا درفات بانی لکه الان ترى ان الله اتاك ثورتان الان ترى ان الله اتاك ثورتان ترى كل ملكين حولها يتذبذبوا وي الان ترى ويتنه ګوري ان الله اتاك ثورتان الله تعالی یو چت مقام درکړي منزلت او مرتبه دار کړي ترى كل آيات حولها يتذبذبوا وينا ترى كل ملائكين حولها يتذبذبوا ویربا ار یو فرشتہ چې دا کې د چار چاپی ربا حیران او پریشان وي. سورت په معنا د اوچتوالي، دویمه معنا د سورت، سورت په معنا د باقی پاتې جټه تم وي، لکه دا ماخوذ دی د سور نه. اسکو اور ولیکی کی جھوٹے تھا ما باقیہ تھا. سورت تم سورت زکوئی چدا یو عیسیٰ دا قرآن دا درم یا سورت دا سور البلد دا ماخوز دی چار دیواری دا کلی تا وئی. او سورت تم سورت زکوئی چه دیم دا طول یو مضمون یا دا دو مزامینو یا دا دریو یا دا سلورو احاطه کری. ذکر دیتا ویلیکی که سا سورتو او دا سورت دا سورتون دا قرآن کریم 114 سورتون دی دان توقیتی دی موقوب دی پشتریت بانی عقل لپده که دخلا نشتا دانی کنی چه عقل دا تووی چه دا صورت دی دا بایی او کنانو نبایی نا دا شریعت بانی موقوب دی. دی صورتون اپا دو قسم دی، یو مکی دی او دویم مدنی دی. دا مکی مطلب دانا چه دا با پا مکه که نازل شوی سست وجو برابر دا، او دا مدنی مطلب دانا دی چه دا با خاص پا مدینه که نازل شوی. دا مطلب بالکل دا دی، مطلب دا دی چې د هجرت دا کم سورتونه مخکې نازل شوي دي، چاہے په مکه مکرمه کې کرمکه مکرمه د حدودو نه باندې دي ته مکی وایي. او چې کم سورتونه د هجرت نه وروسته نازل شوي دي هغه په مکه مکرمه کې کاکا په د مکی مکرمه نه باری کما دینه منوره کی هغه ته ویل کیږي مدنی بعد الحجرت چی او قبل الحجرت چی هغه ته ویل کیږي مکی. د دې د وجنا کله کله با قران کریم کې زبا چې سورت شروع کوم هغه کې بوایو ان شاء الله چې دا صورت د هجرت د نبی علیہ السلام نه مخکې نازل شوی. دا صورت د هجرت د نبی علیہ السلام نه وروسته نازل شوی، مقصد دا دی چې دا مکی دی او دا څه دی مدنی دی، دا به مطلب دی. دریم رکوعات د صورت او د قران کریم رکوع ته رکوع ځکه وایي چ صحابه کرامو په رمضان کې مونږ نو دقه رکوع په دې به نشانه لګولې و، په دې د رکعات څو چې رکعات یې پکاو دا کې د وجه نه دار رکوع شو. رکوعات چې نو دان توقیفي دي غیر توقیفي نه دي، معنی موقوف دي په شرع باندې. دریمه خبره آګه دا چې په ار یو صورت کې بمنګا پینځه خبرې وکاو په ار یو صورت کې د پاره د دې چې دا صورت آسان شي. اول ربط او مناسبت او تعلق د یو صورت د بل صورت سره دا به پیژنو. دویم دعوا او مقصد د صورت، چې دعوا او مقصد د صورت څه دی، دعوا معنا څه، مقصد د صورت اهم مضمون په دې صورت کې چې دا کې د وجه دا ټول صورت نازل شوی دی، د واقعات او قصص او امثال تخویفات او بشارتونه دا ټول د هغه لپاره لګیا دي ا مقصد کوم دي مدا په پیژنې تاسو تمویلی دي پرون چې دا اتو مزامینونه با دا اتو مزامینونه با دا اړ یو صورت مقصد جوړي کله به یو صورت څلور مزامینی کله به دوی کله به درې کله به یوی خو دا اتو مزامینونه بابار نه وځي ښا زما پر خبره پیش کوي او په کوم صورت کې چې دا اتو مزامینونه بار وا هغه به د دقه مزامینو په خدمت کې پوهیږي کنه دا کې خدمت وای زما پر خبره پیش کوي خو یې به دقه مزامین د دینه به داوه مرکزی مسله بر دینه جوړوي دریم خبره اول ربطو دویم داوه وا دریم خلاصه د صورت حاصل او نچول د صورت زنانه چې کله شوملې وتی داګه نرسته څه کوي کوچ ټولې دقه کوچ دې ته زوب دا وای او دې ته خلاصه مو وای دا به پیژنې چې خلاصه د صورت څه ده وا حرم کې پېښونی کې مناسب یو دوازار اچار اچی نو پاکی کیو عرب را لیا قدو الجزائر ما تیوی وی را شویل ما تر پیشوانی و کمال نانو کم را لیا زمان خواتا کینوست وی لگ سو اخرا مالتا ملگرو تا انتظاری ما بار زویل نویل زمان تر لگ سو اخرا بیت پسونا چرو کما تیویل څه کار کې مالل ته تدریس کوم چې تدریس کوي تاسو مدرسو ته تدریس ته ځي نو خپل مال نه خپل پڑھاو سره پم پڑھاو فقہ اصول فقہ معنی ادب تفسیر حدیث نو ما خپل مال ته چې ول ځل ته مدرسې ته مدرسې مال په چې کې ول ځو تفسیر پڑھاو ما مال ته تفسیر اندازم سره ول تفسیر یې کثیر دی نو ما خپل مال ته تفسیر دی یو تفسیر ویل دی یو تفسیر کول دی ځانو کې فرق دی زنه د انداز په پوسټوم ته تفسیر ابن کثیر دی د تفسیر انداز هم څه دی ورته مطلب نو ما ورته مال زمونږ انداز خو د اکابرو دا د زمونږ استادان چې سوره البقره کې څلور مسالې ذکر کیږي توحید رسالت او جهاد او انفاق د اول باب کې اول عیسی کې هپاګه کې درې بابونه دي دا خبرې دي په دې مې عیسی کې نه اعتراضات د نبی رسول الله پر رسالت او به ترغیبات انفاق ته او دارنګې او جهاد سوره آل عمران کې ها عام چې ګندې دغه خبرې دي پېښې ماته د عیسی وایا مانې ساکي درې خبرې دي ظلم مکوی ظلم تبل مپری دی او دو مجمل آیاتونو تفسیر ایزا کر پویش کوئی اول سطل دس احکام دکر کئی در آیات دفارکانا مقصد دو طولو تره ظلم مکوی بینہ قوانین دکر کئی احکام دا رائی دفارا تاگی کوئی ظلم تبل مپری دی او پدر مجتا کیوئی دو مجمل آیاتونو تفسیر ایزا ویل مائیدہ کی مال مائیدہ کی پاگی کی لس خبری دی خبر پیږي ول انعام کې مال پاږي کې دوه خبري رد شرک اعتقادي او رد شرک فعلي او داغه د اقسامو پیش دی په مخ کې روان ما ته ویل دا خو تعجبان داس په دې کتابونه شته ما ته راو زمونږه د اصول او اندازې د قران د فهم د فرمن اصول هم وایي ویل کله څنګه نو مال په دې انداز دا زمونږ اصول شي په دې انداز باندې ویل په دې کتابونه شته مالا زمن استاد شیخ القران رحمه الله تعالی د پنځیر داغه په اصول القران العرفان دي او داغه په زبده د آیاتونو باندې په خلاصي د آیاتونو سنتو درار دي وی تاسو چې رحمه الله په ورته تفسیر سنتو درار ویلو پس وی او دا مستقل تفسیر دی او خبر حقیقت ده زمان شیخ رحمه الله تعالی الله دې قبر منور کې میر سم الحق ابراهيم الله تعالی الله دې سره د خاورونو وبشي هغه ول ما 31 کال قران د شیخ نه ویلې دي سو 31 کال او کله چې شیخ ځان دی وي نو زما دا د درس چونه وي قران به څه په واجب انداز ویلو هغه به چکه له ځین ته درار وایما دا چې لکه په موټر به چروانې او چې کله رسم ته درار نه فاکې کوم دې فاکې کما نو به ما ته ځان دې چې باید کله ته پښتو چروانې دا او حقیقت هم دا ده د دې وجه نه شیخ ابراهیم الله د ویسا هغه به تفسیر سیم ته درار ویلو او حقیقت دا چې د قران مغز را کار کړی دی مغز خو چې سړی لږ په تدبر او تفکر باندې وګوري په سوچ او فکر باندې وګوري نو بیا به تپته ولګي کنه چې قران کریم په کوم انداز خپل خبر وړاندې کوي نو اول رب دیو سورات دبل دویم داوا دریم خلاصه او څلورم امتیازات د سورات چه دا یو سورت یره ده بل سورت تا ممتاز والی راوڑو جدای والی راوڑو او پینزم خبره مشکلات د سوراتو دا با پار سورت کی ور سرا مشکلات با دا در سر سرا انشاءاللہ تعالی وائی پینزم خبره دا ده چه من با دا هاری او آیات کی ام دا پینز خبری کو اول رب د آیات د مخه آیات سره رب د یو آیات دبل آیات سره چې قران وو ګندلې برابر شي دویم مقصد د آیاتو رب د آیات د آیات سره دا ډیر اهم علم دی په دې باندې د قران کریم فهم آسان شي زما شیخ محترم شیخ سی عبدالخال مدد جلو ہو اللہ جو لسیحات کاملہ ورکی ما تیوی ویل دا اٹک شیخ سی اگبا ویسا شیخ سی ابراہیم اللہ تا اٹک شیخ سی بیلی ویل دا اٹک شیخ سی عبدالدرس خصوصیات کی دی ما سوچو کم از با اس دا تصویا ما استاد میرے از با اس دا تصویا ما نماجید رسم شیخ سی عبدالدرس خصوصیات سو ویل داو داو ما دقا دا غیم دی ویل امتیازی سر فرق مال فرق ادا دی چه شیخ سی عبدالویسا آقا قرآن کریم دیر پا مضبوط پڑی تاری شنی کی بیانا او رسم شیخ سی ابراهیم اللہ قرآن تاری خوپا نری مذیبانی معمولی که جاکتا و سانگشت نیگی ویل دا سنگا مال آقا دا آیت دا آیت سر ربط وی او دا دیر اگران دا باریک مذیب دی او شیخ سی عبدالویسا د مضمون سر رابط وی د مضمون او دا دیر مضبوط پڑه دیدش نیگی نو قرآن پا دی انداز بانی دیر مضبوط انداز بانی لگی شیخ سبی ویسار ایم اللہ تما دا خبر او کرا اگو خان دیویل بلکل صحیح خبره دی کری صحیح خبره دادا مسئلہ دادا چه رابط دا آیت یو دویم مقصد دا آیت چه دی آیت مقصد چلی دریم تحقیق او تفصیل د غرانو آیاتونو د غرانو الفاظو سلورم وضاحت د آیات تشریح د آیات او پنځم خو چې کله تشریح او مشکل الفاظو ته محتاج دي او پنځم خبره مشکل په آیات کې او حل لري مشکل اشکال سره او خلی سری ارشه با مشکل که نو توجیحاتو تا با مشکل نوی توجیحات جدا سری او اشکال اغا جدا لی و چونکه سورت الفاتحه زمنگ استاد سمخی تا قرآن کریم چه پروت دی نو پا دی که سورت الفاتحه اول سورت دی